शांताकारं भुजगशयनम् पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ॐ श्री परमात्मने नमः। अतः श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे नमः। समस्त भूतानां बादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे वैशंपायन उवाच कृत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम् तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयोर्मानवः शुभम् को धर्मा सर्वधर्माणाम् भवतः परमो मतः किं जपन् उच्यते जन्तो जन्म संसार बन्धनात् भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवा मनन्तं पुरुषोत्तमम् त्वन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेवाचार्चयन् नित्यम् भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् त्वन्नमश्चंश यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकामहेश्वरम् लोकाध्यक्षं सुवन्नित्यम् सर्वदुःखादिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञम् लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथं महद्भूतम् सर्वभूताभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरार्चे नरा सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं व्यापरायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम् दैवतं देवतानां च भूतानां व्यव्ययापिता श्रीकृष्णार्पणमस्तु। मनुष्य का जो लक्ष्य क्या है, किसको जानने से हमारे लक्ष्य की ओर हम लोग जा सकते हैं, और कौन से तत्व को जानने के बाद ये सारा जो शोक आदि है जन्म मृत्यु से निवृत्त हो सकते, इन सब को लेकर जो विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। नारद जी सुखदेव जी को उपदेश कर रहे। उपदेश इसलिए कर रहे जिज्ञासु साधक इसको ग्रहण करे। ये उपदेश भी उसको ही सार्थक माना जाता है जो विवेकी पुरुष है उसके लिए, और जो मूर्ख है उसके लिए उपदेश व्यर्थ माना। उपदेश तो मूर्खाणाम प्रकोपया न तो शांत है, शास्त्र बता रहे। यदि कोई मूर्ख को आप उपदेश करें वो क्रोधित हो जाएगा, शांत तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उपदेश उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा दृष्टांत दिया पयपाना भुजंगाना, सांप को यदि आपने दूध पिला दिया, दूध पिलाने से कोई सांप का विष उतर जाएगा ऐसा नहीं। पयपाना भुजंगाना केवलम विषवर्तनम, केवल विष बढ़ जाता। वैसे ही ये जो उपदेश भी है जिज्ञासुओं के लिए, साधक के लिए, जो साधक नहीं है उनके लिए उपदेश है केवल व्यर्थ जैसा भान हो। इसलिए यहाँ तक अभी तक ये बता दिया था, ये जो प्रवृत्ति मार्ग में है कल ही मैंने संकेत किया था, तो प्रवृत्ति मार्ग में भी दो मार्ग है। एक तो शास्त्र सम्मत प्रवृत्त होने वाले और एक तो शास्त्र से विरुद्ध प्रवृत्ति होने वाले। दोनों को जाना तो आवश्यक है। संसार में यदि आए हैं, जब तक हमारा ये संसार में जो प्रारब्ध है, संसार के साथ संबंध है, तब तक रहेंगे, तब तक कुछ हम इधर उधर कार्य करते हैं। और उसके बाद प्रारब्ध समाप्त होने के बाद सभी को जाना है। तो कल ही बता दिया था जहाँ कोई ठहरने के लिए स्थान नहीं है, ना कोई सहारा देने वाले नहीं, न कोई वहाँ पातेय है, और कोई उपदेश करने वाले दर्शक भी कोई नहीं है। ऐसा अंधकारों से ग्रसित है, दुर्गम मार्ग है। वो मरणासन्न पुरुष को देखता भी है, क्योंकि शास्त्र तो बता रहे, बृहदारण्यक में भी बता दिया है, तैतरीय में भी बता दिया। मरते समय जो व्यक्ति है, कभी कभी आप लोग देखते ही है, किसी किसी का चेहरा इतना प्रसन्न रहता है, और किसी किसी का चेहरा है एकदम भयंकर विकराल जैसा रहता है, केवल आंख में आंसू ही भटकते रहता है, ऐसा भी देखा जाता है। वो क्यों ऐसा है? शास्त्र बता दिया किमहम पुण्यम अकरवामा। उस समय में वो लेटे लेटे सोच रहे अंदर से, विवेक तो आ गया उनको, क्या करे, समय बीत गया, उसके बाद विवेक आने से क्या हुआ, चिड़िया ने सारा खेत चुग लिया, उसके बाद पहरेदार रखने से क्या प्रयोजन है, चोर ने घर तो लूट लिया, उसके बाद चौकीदार रखने से क्या प्रयोजन है। तो उसने वो सोच रहे, सोच सोच करके केवल आंसू पटकता है, अरे जीवन मिला है अमूल्य है, मैंने क्यों पुण्य नहीं किया, महापुरुष और शास्त्र का वचन क्यों श्रवण नहीं किया, उनके अनुसार क्यों नहीं चला, इसलिए आंसू पटकता। आप यदि उसको कहिए मरणासन्न पुरुष को भगवान राम का नाम बोलो, बोलेंगे नहीं, क्योंकि राम नाम उस समय में नहीं आ सकता है, क्योंकि आपका जो कर्म है वो प्रतिबंधक करता है। किंतु दूसरे भी कभी कभी बोलते हैं, मैंने भी देखा था, बोलते देखो वो मार्ग ऐसा है, कांटे ही कांटे देख रहे, उस कांटे में कैसा मैं जा सकता, और डंडे पकड़ के खड़े हैं ऐसा बोल रहे, और उसको यदि बोलो राम राम बोल तो नहीं बोलते। इसलिए शास्त्र बता रहे वो अंधकार से ग्रसित है, और उस मार्ग पर तुम अकेला ही जाएंगे कैसा, ये हम लोग कल विचार किया। उसी को ही आगे बढ़ाकर बोल रहे, बस केवल अनुकरण करने वाले दो ही है और दूसरे कोई है नहीं। वही अग्रिम श्लोक में बता रहे नारद जी, उसी श्लोक को थोड़ा दूसरे ढंग से बता रहे। अभी यहाँ मन में शंका हो सकती है, विचार हो सकता है, विचारों के मन में होना ही चाहिए। यद्यपि तो पहले बता ही दिया है, पुनः क्यों बता रहे नारद जी, विष्ट पेषण क्यों कर रहे, पुनरुक्ति क्यों बता रहे। यहां पुनरुक्ति नहीं माना जाता है, जहां उपदेश है, ग्राह्य तत्व है, साधक को जगाना है, उनको बार बार कहने पर भी वो पुनरुक्ति नहीं मानी जाती। बहुत जगह में पुनरुक्ति का निषेध किया, जैसा बच्चा एक श्लोक रटता है बार बार, क्यों रट रहा है वो, संस्कार दृढ़ करने के लिए, याद हो करने के लिए। तो इसलिए जो संस्कार दृढ़ करने के लिए, विवेक करने के लिए बार बार बताने पर पुनरुक्ति नहीं माना जाता है। और शास्त्र है और महापुरुष है, उनके वचन में कभी पुनरुक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो दूरदृष्ट है, आगे का मार्ग देखते हैं। तो इसलिए अग्रिम श्लोक में बता रहे हे सुखदेव, यद्यपि मैंने ऊपर तो बता ही दिया था, किंतु पुनः सुनो, क्योंकि जिज्ञासु जिसका आंख जो बंद है, निद्रा में सोया है, कभी जग जावे, इसलिए बता रहे आगे के श्लोक में। नहि त्वां प्रस्थितं कश्चित् पृष्ठतो अनुगमिष्यति, सुकृतं दुष्कृतं च त्वां यश्शान्तं मनुयास्यति। त्वां प्रस्थितं, जब तुझे प्रस्थान करना है, प्रस्थान तो सबको करना है, कल ही बताया था कहाँ करना है कोई पता नहीं, प्रस्थान तो अवश्य करना है। जैसा बहुत बड़े ये कवि हो गए थे, शहरी कवि, उनसे किसी ने कहा, अरे तेरा मित्र है बिल्कुल बीमार है, ऐसी स्थिति है चलने की सामर्थ्य नहीं, एक बार देख के आओ। वो देखने गया, उनकी स्थिति भी वैसा ही थी। दूसरे दिन समाचार आ गया, तेरा मित्र चल पड़ा। उन्होंने कहा, कल तो चलने की सामर्थ्य नहीं थी, आज तो चल पड़ा, ये कहाँ से आ गई सामर्थ्य। बोलते वो चल गया, कहाँ चल गया, उसको लेके उन्होंने कविता ही लिख दिया, कल तो चलने की सामर्थ्य नहीं थी, हाथ पकड़ करके उठाना था, आज बोल रहे वहाँ चल गया। तो चलना तो सबको है, इसलिए बता रहे प्रस्थितम, कहाँ प्रस्थान, तो बता रहे जब तुम परलोक की तरफ से प्रस्थान करेंगे। अभी यहाँ परलोक सुनते हुए मन में जिज्ञासा होती है, जिज्ञासु जो शिष्य है प्रश्न कर रहे आचार्य से, गुरुदेव क्या ये परलोक है या नहीं। शास्त्र बता रहे ठीक है, परलोक है क्या नहीं ये पहले निर्णय होना चाहिए। यदि लोक है तभी गमनागमन संभव है, स्थान ही नहीं है, आप गमनागमन कहाँ से करेंगे। तो इस प्रकार शिष्य ने जिज्ञासा प्रकट की। तो ये शिष्य को जो जिज्ञासा जो उत्पन्न हो गई, तभी समाधान करते हुए आचार्य जी बता रहे हे शिष्य, यद्यपि शास्त्र के दृष्टि से और चिंतकों को महापुरुषों के दृष्टि से परलोक है मानना पड़ता है, किंतु कुछ अज्ञानी लोग है, बालहा उन वे लोग है परलोक को नहीं मानते। जैसा वहाँ कठोपनिषद में यमराज बता रहे नचिकेत से, नचिकेत को उपदेश करते हुए यमराज भी बता रहे ना सांपराया प्रतिभाति बालम प्रमाध्यंता वित्त मोहे न मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति माने पुनर् पुनर्वशमापत्येता। यमराज बता रहे नचिकेत से हे नचिकेत, सांपराया न प्रतिभाति, सांपराय कहते हैं परलोक आदि, जो परलोक है वो भान नहीं होता है। किनको भान नहीं होता है? बालम, बालम का मतलब बालक, ये अर्थ नहीं लेना। बालक कहते हैं जो अदिता लौकिक विद्या अनादिता आध्यात्म शास्त्र, जिसने लौकिक शास्त्र का खूब अध्ययन किया है, कोई कसर नहीं रख दिया और आध्यात्मिक शास्त्र के विषय में कोई विचार ही नहीं किया, ऐसा व्यक्ति को बालक कहते अथवा अज्ञानी। देखिए अज्ञानी भी दो प्रकार से आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि संसार में दो ही प्रकार के व्यक्ति हैं, एक ज्ञानी है एक अज्ञानी है। तो ज्ञानी है वो तत्ववित्त है, ना उनके लिए परलोक है ना इस लोक है, केवल आत्मा मात्र है। उनके दृष्टि से जो अधिष्ठान आत्मा से अतिरिक्त और कुछ है नहीं, और उसके लिए ना कोई शास्त्र है ना कोई विधि भी है, क्योंकि शास्त्र है विधान है नियम है उसके लिए माना जाता है। शास्त्र का प्रणेता है परमात्मा, प्रणेता का मतलब बना दिया ये अर्थ नहीं है, परमात्मा ने उस शास्त्र को प्रकट किया। यदि प्रणेता इन्हें मानेगा तो उसमें दोष आ जाएगा, अपौरुषत्व समाप्त होगा। तो इसलिए वहाँ प्रणेत का मतलब है प्रकट करता, परमात्मा ने प्रकट किया, और जिससे जो शास्त्र प्रकट हो रहे वो शास्त्र उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा और ज्ञानी दोनों एक है, अभिन्न माना जाता है, दो तत्व नहीं है एक तत्व है। जैसा शास्त्र परमात्मा के ऊपर शासन नहीं कर सकता क्योंकि परमात्मा से प्रकट हुआ है, जैसा सूर्य का प्रकाश सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता क्योंकि सूर्य से ही प्रकट हो रहे प्रकाश, वो सूर्य को क्या प्रकाशित करेगा, वैसे ही परमात्मा से प्रकट हुआ जो शास्त्र है परमात्मा को प्रकाशित नहीं करता, विषय नहीं करता। वैसे ही परमात्मा से जो अभिन्न हो गया तत्ववित्त महापुरुष है उसको भी विषय नहीं कर सकता है, क्योंकि सारे जगत का वो अधिष्ठाता बन गया, सारा जगत का प्रकाशक बन गया, वो शास्त्र का भी प्रकाशक है। इसलिए ज्ञानी के लिए कोई विधि भी नहीं है निषेध भी नहीं होता है, तो बचा हुआ है अज्ञानी। अज्ञानी को भी आपको दो भाग में करना पड़ेगा, एक अज्ञानी तो है किंतु पारमार्थिक के ओर जाने का इच्छुक है, और दूसरे एक अज्ञानी है वो पारमार्थिक को नहीं मान रहे, नास्तिक है वो। बस यही लोक है, परलोक तो है नहीं, उसको कहते हैं चारवा। तो इसलिए यमराज बता रहे ना सांपराया प्रतिभाति, हे नचिकेता, उसके लिए जो सांपरा मतलब स्वर्गादि है परलोक आदि भान नहीं होता है, क्योंकि नास्तिक है। बालम अतः अज्ञानी प्रमद्यंतः, बार बार वो प्रमाद कर रहे। वित्तमोहे नहा, क्यों प्रमाद कर रहे? धन है अथवा बाह्य वस्तुओं के मोह के कारण वो प्रमाद करता है। कल ही बता दिया था मैं, जो मत्त है प्रमत्त है उन्मत्त है वो धर्म को नहीं जानता है। ऐसे जो मूढ़ व्यक्ति, अयम लोको, बस यही लोक है, कमाओ खाओ मस्त रहो और कोई है नहीं, किसने देखा है? आगे का लोक है एक अपोल कल्पित है, इसलिए मस्त रहो। अयम लोक नास्ति ही परा इति माने, परलोक नहीं है ऐसा मान के बैठा है। बस तुम मानो या ना मानो उसे कुछ होने वाला नहीं है। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी है, अरे अग्नि तो शीतल होती है, दूसरा समझा रहे नहीं अग्नि उष्ण होती है, गर्मी होती है, शीतल नहीं, मैं मानूंगा नहीं, मत मानो, तुम हाथ डाल लो तभी उत्तर देंगे। वैसे ही आप परलोक तुम मानो या ना मानो वो तो अपना काम करेगा, इसलिए बोलते मानी। यमराज स्पष्ट बता रहे पुनर् पुनर्वशमापत्यते, बार बार मेरे वश में आ रहे, अर्थात मेरे नगर में वो आते रहेगा, अर्थात नरक में आते रहेगा व्यक्ति। वो भले नहीं मान रहे किंतु मेरे पास तो अवश्य आ जाएगा। इसलिए ये शिष्य बिल्कुल जो अज्ञानी भले ही नहीं मान रहे किंतु शास्त्र और महापुरुषों के वचन से ये सिद्ध होता है परलोक है। केवल कठोपनिषद में सिद्ध हुआ ये बात नहीं है, परलोक है ये बृहदारण्यकोपनिषद में भी सिद्ध किया है, चौथे अध्याय में वहाँ स्पष्ट बता दिया है, ज्योतिर्ब्राह्मण के अंतर्भूत आया है, वहाँ स्पष्ट कहा दिया है। उभे लोक तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवता इदं च परलोकस्थानम्। ये जीवात्मा का दो स्थान है, वहाँ विभाजन किया था विद्या सूत्र के द्वारा विभक्त करके, उसके लिए कोई लोक नहीं है, आत्मलोक बता दिया। अविद्या सूत्र का जो विषय है अज्ञानी, उसके लिए दो लोक बता दिया, इस लोक और परालोक। तो इसलिए बोल रहे तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने, वो कौन ही दो स्थान, इदं च परलोकम स्थानम्, इस लोक है और परलोक। और ये इस लोक और परलोक है उसमें क्या प्रमाण है? यदि कोई कहे शास्त्र प्रमाण है तो नास्तिक कहेंगे हम शास्त्र को मानते ही नहीं। तभी उन्होंने कहा अच्छा शास्त्र को मत मानो, अनुभव को तो मानते हो, स्वप्न में जाके देखे अब दोनों लोगों का अनुभव करते हैं। स्वप्न में कभी कभी आप स्वर्गादि का भी अनुभव करते हैं, यदि स्वर्गादि लोक ना होता तो स्वप्न में कहाँ से अनुभव कर रहे हैं आप, स्वप्न में इस लोक का भी अनुभव करते हैं, तो दोनों अनुभव हो रहे स्वप्न में। यद्यपि स्वप्न है कल्पित है उसमें कोई संदेह नहीं, कल्पना करने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई बुनियादी होनी चाहिए। संस्कार के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते। रस्सी में सर्प सभी को नहीं दिखता है। सर्प का संस्कार उसके अंदर जगा यदि हो, उसी को ही वहां सर्प दिखेगा। सर्प का संस्कार यदि नहीं जगा है, उसके लिए रस्सी में सर्प नहीं दिखेगा। वैसे ही यदि स्वप्न में आप स्वर्ग लोक आदि दर्शन कर रहे, दिव्य लोक का, ये संस्कार आए कहाँ से? कभी ना कभी आप स्वर्ग लोक में, दिव्य लोक में गए थे जन्मांतर में। वो संस्कार आपका मन का एक कोने में पड़ा था, वो स्वप्न में जग रहे, वैसा ही देख रहे। इसलिए स्वप्न को संधि माना है, इस लोक और परलोक का सूचना करने वाला। ऐसा वहां माना भी है। स्वप्न भी तीन प्रकार के देखते हैं। विद्यारण्य स्वामी जी ने वहां भेद करके बता दिया वार्तिक में। एक बचपन में स्वप्न देखते हैं, पालने में जो बच्चा है छोटा सा, वो भी स्वप्न देखता है। देखिए, कभी कभी पालने में माता सुलाती है बच्चे को, बच्चा अपने अपने खिलखिलाते हुए हंसते रहता है, कभी एकाएक रोते रहता है, और माता के देखती यहाँ कीड़ा कीड़ा है, कुछ है ही नहीं। तो ये जो बच्चा है स्वप्न देख रहे। अब ये जो बच्चा स्वप्न देख रहे, कौन सा स्वप्न देख रहे? वर्तमान में उसके अंदर कोई संस्कार नहीं पड़ा है, तो भी स्वप्न देख रहे, आया कहाँ से संस्कार? तो वहां माना है जन्मांतर का संस्कार को लेके वो स्वप्न देख रहे। पूर्व जन्म में उसमें कुछ संस्कार यहाँ उद्बुद्ध होता है, उसी संस्कार के बल से बच्चा स्वप्न देखता है। और यौवन अवस्था में, जवानी में जो स्वप्न देखता है जवान व्यक्ति, वो अधिक से अधिक वर्तमान का ही स्वप्न देखता है। वर्तमान में जो किया हुआ कार्य है, उसमें जो प्रबल जो कार्य है, वही उसके अंदर संस्कार पड़ा है। जैसा कोई भी व्यापारी हो, व्यापार में ज़्यादा मन लगा है, उसका ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं, वो संस्कार प्रबल हो गया। स्वप्न में भी वही देख रहे, वही व्यापार को ही देख रहे। यदि कोई अध्ययन करने वाला विद्यार्थी भी हो, अध्ययन में तल्लीन है, स्वप्न में जाके वही अध्ययन कर रहे। यदि वो खेलने वाला व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहे है, वो स्वप्न में भी जाके वही प्रैक्टिस करने का देखता है। इसलिए जवानी में जो अधिक से अधिक स्वप्न है, वर्तमान अवस्था को देखता है। और बुढ़ापे में जो स्वप्न देख रहे, बार बार यदि स्वप्न आ रहे, मान लीजिए वो आगे का लोक का संकेत है, भावी लोक का संकेत देता है। बुढ़ापे में एक ही देख रहे, कोई बार बार स्वर्ग को देख रहे, बार बार स्वर्ग का स्मरण हो रहे, मान लीजिए वो स्वर्ग लोग आपको खुला है ऐसा चित्त। इस प्रकार ये स्वप्न का तीन भाग में विभक्त किया है। तो इसलिए वहां बृहदारण्यक में कहा दिया है, ये जो है तस्य वा ए तस्य पुरुषस्य, ये दो लोग है। तस्मिन् संदेष्टान तिष्ठन्, अर्थात उस स्वप्न स्थान में रहकर ये ते उभे स्थाने पश्यति, इस लोक का भी स्वप्न देखता है, परलोक का भी देखता है। इसलिए शिष्य परलोक है मानना पड़ता है, शास्त्र बता रहे, अनुभव भी दिखा रहे, इसलिए परलोक मानना ही पड़ता है। यदि परलोक है तो परलोक से आए हुए कोई व्यक्ति भी संसार में रहेंगे। देखिए, परलोक भी स्थायी नहीं है, क्योंकि आपने यदि कोई पुण्य किया हो, उसके फलस्वरूप से आप परलोक में गए, और परलोक में जाने के बाद वापस भी अवश्य आना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ परलोक से आए हुए पुरुषों का लक्षण क्या है? पद्म पुराण में संकेत दिया है, कुछ लक्षण उसमें बता दिया है परलोक से आए हुए पुरुषों का। स्वर्गस्थितानाम यह जीवलोके चत्वारे चिन्नाने वसंति देहे दान प्रसंगो मधुराच वाणी देवार्चना ब्राह्मणा तर्पणम च। स्वर्गलोक से आए हुए जो व्यक्ति है, मान लीजिए कोई कर्म करके स्वर्ग में गए, तो स्वर्ग से आए हुए विशेष जो व्यक्ति है, संसार में तो आना ही पड़ेगा क्योंकि शास्त्र में इसके विषय में खूब विचार किया है। तो यहाँ से यज्ञादि यागादि करके स्वर्ग में गए और भोगने के बाद वो वापस आ जाता है, तो स्वर्ग से आया हुआ पुरुष का कुछ सांकेतिक दिया है, तो इसलिए बोल रहे स्वर्गस्थिता नाम यह जीवलोक है। इस जीवलोक में चत्वारि चिन्हानि है, अर्थात चार लक्षण यदि जिसके पास यदि है तो अनुमान किया जाता है ये व्यक्ति स्वर्ग से आया है करके। तो कौन कौन है वहाँ बता दिया, दान प्रसंगो मधुराच वाणी देवार्चनम, सबसे पहले दान प्रसंग, दान देने का यदि स्वभाव है खुले आदमी, समझो ये स्वर्ग से आया है। दान भी एक प्रकार का नहीं है, गीता में स्पष्ट बता दिया है दान का भेद किया है, सात्विक दान है, राजसिक भी है, तामसिक भी है। दातव्यामिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकास्मितम्। दातव्यामिति बस मुझे देना है, क्योंकि शास्त्र और महापुरुषों ने कहा दिया है, इस दृष्टि से दीयते अनुपकारिणे बस ये दान मैं देऊंगा, समय आने पर मेरा कोई सहायता करे, मेरा काम करे, इस भाव से नहीं। और देश काले च पात्रे च, देश भी विशेष माना है, देश जैसा कुरुक्षेत्र है, काशी है इत्यादि को देश विशेष माना है, क्योंकि देश का भी एक प्रभाव पड़ता है। तो भाष्यकार जी ने वहाँ व्याख्या करते हुए कुरुक्षेत्र काश्याद, कुरुक्षेत्र है काश्याद, काल का अर्थ क्या है, पूर्णिमा है, संक्रांति आदि में विशेष पर्व में ग्रहण आदि के बाद, और पात्र का अर्थ क्या है, षडंग वेद पारंग, छह अंगों के सहित जिसने शास्त्र का अध्ययन किया ऐसा विद्वान है, उसको देने दिया हुआ जो दान है सात्विक माना है। और दूसरा एक है राजसिक दान माना जाता है, क्लेश पूर्वक दे रहे, अत्यंत खेद हो रहे, इतना मेहनत से कमा दिया, देना पड़ रहा है। और प्रत्युपकार, आगे जाके मेरा उपकार करेंगे, कभी अवश्य काम आएगा। और फल के दृष्टि से दान देने से मुझे अमुक फल मिले, ये फल मिले, ऐसा जो दिया जाता है दान, ये राजसिक दान माना जाता है। तीसरा माना है तामसिक, अयोग्य व्यक्ति को देना, फिर आपने दान तो दे दिया किसी भिखारी को, 10 रुपये दिया, उंन्होंने जाके वहाँ बीड़ी अथवा सिगरेट पीने के लगा दिया, आपका जो दान है व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए जो अयोग्य व्यक्ति को दे दिया, और अपात्र अर्थात जिसको देने योग्य नहीं है ऐसा व्यक्ति को दिया, अपात्र व्यक्ति को, क्योंकि ऊपर सपात्र तो बता दिया था, जो षडंग वेद वित्त जो तत्वज्ञ है विद्वान है, किसी मूर्ख को दे या अपात्र को, बिना सत्कार पूर्वक, सत्कार नहीं किया ऐसा फेंक दिया उसके ऊपर। ये जो दान है तामसिक दान माना है। इस प्रकार तीन प्रकार का दान माना है और उसमें भी पुनः स्मृतियों में विवेचन किया है, जो जाकर के सत्कार पूर्वक दिया जाता है ज्ञान, वो सबसे श्रेष्ठ माना है। गत्वा यद् दीयते दानम तदनंता फलम स्मृतम, सहस्रा गुणमाहुया च याचिते तदर्थम। गत्वा यद् दीयते दानम, उसके पास जाके सत्कार पूर्वक योग्य अधिकारी को दिया जाता है वो जो अनंत फल है, और सहस्र गुणम आहुया अर्थात बुला करके घर में जो दिया जाता है वो हजार गुण फल देने वाला है, और याचिते तदर्थम मांगने के बाद जो दिया जाता है दान उसका आधा फल अर्थात 500 गुणा माना है। इस प्रकार स्मृति ने विभाजन किया है। और ये जो दान है हाथ का भूषण माना जाता है। हाथ में यदि कोई बढ़िया से बढ़िया कंगन पहना माना सोने का, अथवा बढ़िया से बढ़िया कोई घड़ी पहन लिया, ये हाथ का शोभा नहीं है। हाथ का शोभा है दान माना जाता है। जैसा राजा जो बोझ हो गए थे उज्जैनी के राजा, उसके वहाँ एक से एक बड़े बड़े विद्वान रहते थे, उनमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता था कालिदास का। कालिदास बहुत बड़े विद्वान थे, भी काली के उपासक भी थे। ये स्वभाव भी है, विद्वानों को देखकर विद्वान अपने आप द्वेष करते हैं, ये स्वभाव है। शास्त्र में स्पष्ट बता दिया, पंडितः पंडितं दृष्ट्वा श्वान इव गुरगुरायति। जैसा कुत्ता है अपने सजातीय को देख को गुर्राता है, दूसरे रे कुत्ता आ गया तुरंत गुर्राएंगे, वैसे ही विद्वान पंडित है। कि विद्वान अलग है तत्वज्ञ अलग है, तो विद्वान पंडित दूसरे पंडित को देखकर अंदर अंदर जलते रहता है। वैसे ही कालिदास के प्रति एक दूसरे एक पंडित थे गुण निधि, खूब वेश करता था। एक दिन उन्होंने विचार किया, मैं कालिदास के घर में जाऊंगा और शास्त्रार्थ करके उसको परास्त करेंगे। अपने शिष्यों के साथ पालके में बैठ के गए कालिदास के वहाँ, और गए वहाँ घर में जाके देखा कालिदास की जो सेवा की थी, सेवा करने वाली आंगन में झाड़ू लगा रहे थे। उसने पूछा, अरे तू कौन हो? उस स्त्री ने कहा, मैं कालिदास की सेवा करने वाली, उनकी सेवा की। उसको देखकर ये जो गुणनिधि नाम का पंडित हैरान हो गया, अरे इतना बड़ा विद्वान जो कालिदास है, उसके सेवा में रहने वाली एक आप स्त्री है, ना कोई आपके हाथ में सोने का कंगन है, ना कान में कोई आभूषण है, ना गले में कोई कुछ हार आदि है, ये कैसा है? उन्होंने तुरंत उत्तर दिया दासी ने, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम कर्णस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। अरे विद्वान पंडित, आप तो पूछ रहे हाथ में कंगन नहीं है करके, हाथ का शोभा कंगन के द्वारा नहीं माना जाता है। हस्तस्य भूषणम दानम, जो हाथ शोभायमान वही माना जाता है जिस हाथ के द्वारा उठा करके दान दिया। सोने का कंगन पहना अथवा और कोई पहनने से हाथ का भूषण नहीं माना जाता है। सत्यम कंठस्य भूषणम, गले का भूषण कोई सुंदर माला पहन लिया, हार पहन लिया, इसे गले का भूषण नहीं है। कंठ का भूषण है सत्य बोलने से। कर्णस्य भूषणम शास्त्रम, कान का भूषण आभूषण पहनने से कान में इतना लंबे से वो शोभा नहीं। जिन कानों ने शास्त्र श्रवण नहीं किया, देवी भागवत में वहाँ उमा स्वयं पर्वतराज को बता रहे पिताजी, मनुष्य का शरीर मिलने के बाद मैंने उनको कान भी दिया, आँख भी दिया, सब कुछ दिया। जिन कानों से भगवान का और मेरा कोई गुणगान नहीं सुनते हैं, वो कान सर्प का बिल के समान है। इसलिए कान का भूषण है शास्त्र श्रवण करने में, संसार का वार्ता सुनने में नहीं, दूसरे के चुगली सुनने में नहीं। तो इसलिए बता रहे कर्णस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणे किम प्रयोजन। अरे पंडित, ये भूषण जिनके पास है और भूषण काय के लिए। उतने में उस पंडित ने सोचा, कालिदास के एक दासी इतना विदुषी है, वो कितने बड़े होंगे, उसको प्रणाम करके वापस। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये दान देने का स्वभाव है स्वर्गलोक से आया हुआ पुरुष का लक्षण माना जाता है। और दूसरा वह लक्षण बता दिया है, मधुर वाणी, मिठास अर्थात उसके वाणी में मिठास रहती है, इसलिए कहा दिया है मधुराच वाणी। देखिए किसी किसी के वाणी ऐसा होते, इतने कर्कश होते हैं मानो सारा बाहर टूट पड़ गया करके, किंतु स्वर्गलोक से आया हुआ व्यक्ति के वाणी में एक मिठास रहता है। महाभारत में कहा दिया है, यदि कोई दीनहीन होकर आपके पास आ रहे, भय के कारण आपके शरण में आ रहे, उसके लिए आप आपके पास जो सामर्थ्य है उसके अनुसार करो। खिलाने के लिए आपके पास कुछ यदि ना हो, एक लोटा जल तो पिला दे दो। जल भी यदि ना हो, आया हुआ व्यक्ति को कुछ समय के लिए अपने पास बिता दे दो। बिताने के लिए जगह भी ना हो, भगवान ने तुझे वाणी तो दिया है, उस वाणी के द्वारा दो चार मीठे शब्द के द्वारा उसको सांत्वना करो। तो इसलिए यहाँ बता दिया है मधुर भाषी। इसलिए कबीर ने भी ये कहा, ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा खो। और तीसरा माना है देवता पूजन। ये देवता है, गुरुजन है, उनकी पूजन जो करते हैं श्रद्धा पूर्वक, ऐसी जो पूजन करने वाले है, तीसरा लक्षण माना है स्वर्ग से आने वाले का। और चौथा लक्षण माना है ब्राह्मण एवं विद्वान लोगों के यथाशक्ति भोजन करवाना। श्रेष्ठ जो ब्राह्मण है और विद्वानों को अपने सामर्थ्य के अनुसार जो खिलाते हैं, ये चौथा लक्षण माना है। इसलिए वहाँ कहा दिया है स्वर्गस्थितान मेह जीव लोके चत्वारे चिन्नाने वसंति देहे, दान प्रसंगो मधुराच वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम। ये दो देवलोक से आए हो का लक्षण बता। वैसे ही यदि कोई नरक से आए हैं उसका भी लक्षण बता दिया वही भद्म पुराण में, क्योंकि वहाँ बता दिया उसका लक्षण, अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्नानि देहे नरकस्थितानां। बस ये लक्षण यदि के किसी के पास बार बार देख रहे, पुनः पुनः, कभी कभी नहीं, मानो वो नरक से आया हुआ है। सबसे पहले बताया अत्यंत कोपहा, विशेषण दिया है क्रोध तो आता ही है, किंतु किसी किसी का ऐसा क्रोध भयंकर है, उतरता ही नहीं, पारा चढ़ गया उसके बाद उतरता नहीं। इसलिए अत्यंत क्रोधी होना, अत्यधिक जो क्रोध हो रहे, ये भी एक लक्षण है, समझो वो नरक से आया हुआ व्यक्ति का संकेत है। क्रोध तो होना चाहिए किंतु एक सीमा है, कभी कभी क्रोध भी काम करता है, इसलिए वहाँ क्रोध का भी भेद किया है शास्त्र में। ज्ञानी को क्रोध आता है अथवा नहीं आता है ऐसा प्रश्न उठाया। किसी ने कहा यदि क्रोध आए तो जाने कैसा होगा, जाने को क्रोध नहीं आना चाहिए। दूसरे ने कहा नहीं नहीं क्रोध आता है, यदि आता तो क्यों आ रहे, वो प्रकृति को लेकर स्वभाव को लेकर आता है, ये क्रोध है आत्मा का धर्म नहीं है, प्रकृति का धर्म है, अंतकरण का धर्म है। इसलिए ज्ञानी को भी क्रोध आता है किंतु अन्य के जैसा नहीं, क्षण भर के लिए आता है, बस उसी समय में शांत हो, मानो जल में खींचा हुआ लकीर के समान है, क्षण भर के आ गया उसी समय समाप्त हो। उपासक को भी क्रोध आता है क्योंकि योग सूत्र में स्पष्ट बता दिया है, अज्ञानी को जितना परेशानी नहीं होती है उपासक के लिए अधिक परेशानी होती है। जैसा मान लीजिए मकड़ी का जो जाला है आपका शरीर में यदि लग गया आपको ज़्यादा परेशान नहीं होता है, वही मकड़ी का जाला यदि आँख में लग गया आपको ज़्यादा परेशान होता है। वैसे ही अज्ञानी है उनके लिए जो प्रतिबंध है दुख है वो जाला शरीर में लगा जैसा है, उपासक के लिए वो आँख में लगा हुआ जाले के समान है। तो इसलिए उपासक को भी क्रोध आता है, नहीं आता है ऐसा नहीं, शरीर जब तक है तब तक क्रोध आते रहेगा। तो उपासक को जो क्रोध आता है वो क्रोध है बालों में खींचा हुआ लकीर के समान माना जाता है, किंतु जो अज्ञानी है, ज्ञानी भी नहीं है उपासक भी नहीं है, उनका क्रोध है पत्थर में खींचा हुआ लकीर के समान माना जाता है। तो इसलिए यहाँ बता दिया अत्यंत कोपा, भयंकर जो कोप, छोटे काम के है छोटा सा उसमें भयंकर क्रोध आ, कटुका चवाणी, कटुका का वाणी मतलब कठोर बोलना, हर चीज में अर्थात जो भी शब्द बोल रहे वो कठोरता से बोलना, उसके अंदर प्रेम है मधुरता नाम का कोई चीज है नहीं, हर चीज में समझो मानो ये नरक से आया हुआ व्यक्ति का लक्षण है। और तीसरा बता दिया दरिद्रता, देखिए दरिद्रता होना अलग बात है, मन के अंदर बैठी हुई दरिद्रता अलग बात है, एक तो अपने प्रारब्ध के अनुसार दरिद्र आ गया, गीता में स्पष्ट बता दिया जो योग भ्रष्ट है शुचि नाम श्रीमतांगे अथवा योगी नाम कुले एवा, भगवान भाष्यकार जी ने वहाँ दरिद्राणाम ऐसा प्रयोग किया है, देखिए वो भी दरिद्र है, किंतु यहाँ दरिद्रता का मतलब है जिसके पास धन नहीं है वो दरिद्रता नहीं है, दरिद्रता वही है सकल भुवन मध्य निर्धनोस्ते भी धन्य, पद्म पुराण में ही बता दिया है, सारे भुवन में उसके पास एक कौड़ी भी ना हो धन्य है, कौन निवसति हृदयेशा श्रीहरि भक्तिरेशा, भगवान की भक्ति जिसके हृदय में नहीं है वो निर्धन है, उसको माना है निर्धनता। जिसके पास धन है अथवा धन ना हो उसको लेके दरिद्रता नहीं मानते, इसलिए बोल रहे यहाँ दरिद्रपन उसके पास। कभी कभी देखा जाता है किसी व्यक्ति के पास कोई कमी नहीं है किंतु जहाँ भी बोलेंगे अपना दरिद्रता, महाराज ऐसा नहीं, महाराज वैसा नहीं, एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, अपने राजा जैसा व्यवहार करना है। इसलिए मन का खेल को लेके बोल रहे हैं, मन में जो दरिद्रता, धन का दरिद्रता नहीं बता रहे, ये भी नरक में आया हुआ व्यक्ति का एक लक्षण माना है। चौथा बता दिया वहां कुलहीन सेवा, और अपना स्वजनेशु वैरी, स्वजनेशु मतलब अपने परिवार में भाई है अथवा परिवार, उनमें शत्रुता बिना कारण से। ये जो शत्रुता कर रहे, भाई भाई में शत्रुता, पुत्र और पिता में शत्रुता, परिवार में चाचा के साथ शत्रुता बिना कारण अत्यधिक, ये भी समझो नरक से आया हुआ व्यक्ति का संकेत है। और दुष्ट लोगों के साथ संसर्ग करना, बार बार समझाने पर भी नीच प्रसंग, महापुरुष समझा रहे, माता पिता समझा रहे, अरे नीचों के साथ संग मत करो, ये नीचों के साथ भी संग है, ये भी पांचवा लक्षण है नरक से आया हुआ। छठवा लक्षण बता दिया कुलहीन सेवा, सेवा तो कर रहे को किंतु जिसके कोई कुल नाता नहीं, आचार नहीं, विचार नहीं, ऐसा व्यक्ति की सेवा कर रहे, ये भी नरक से आया हुआ व्यक्ति का लक्षण बता दिया, छह लक्षण। इसलिए सिद्ध होता है परलोक नाम का वस्तु है, चाहे तो नरक हो अथवा स्वर्ग हो, ये जाना ही पड़ता है। जैसा जैसा हम लोगों ने कमाया है वैसे ही जाना पड़ता है। हे सुखदेव, वह केवल यदि नरक में जाना हो, आपके साथ पाप हो, आप जा सकते हैं। परलोक में, स्वर्ग में जाना हो, आपके पास पुण्य हो, ये साथ में रहता है, और कोई साथ नहीं रहता है, ये बता दिया। आगे का विचार हम लोग कल करें। विदिता खेला शास्त्र सोदा जला दे मही तो पनिषद कथिता हृदय कलये विमलम शरण अवशंकर दे देखा मे शरणम करुणा वरुणा लया पालया मा भवसागर दो कवि नरिदा रचया के दर्शनतत्वमिदं भवशं शरण भवता जनाता सुकेता भविता देजा बोधा वेचारणाचारु मते कलाये शरणं भवैव भवानिति मे निदरा समाया चेत चिकौतु केता मम वारय मोहमहाजलधे भवशं शिका मे शरणं सुकृते कृते बहुरा भवतो भविता पददर्शनाला लसता अधिदीन मेमं परिपालय मां भवाशं करादेशे कामे शरणं जगते कलिता कृतायो विचारन्ते महाभाग चलता अहिमांशो देवा प्रविभाषे पुरो भवाश करादेशे कमे शरणं गुरु पुंगवा केतनादे समता मयता दहे को विशुदे मे शरणं विदितानमय विशदैककला न च किञ्चन काञ्चन ते गुरो प्रथमेव विदेहि कृपां सहज भव शङ्करादे शिखमे शरणं भव शङ्करादे